الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تupo katika mlango unaohusiana na kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala waumini kumuona Mola subhanahu wa ta'ala ndani ya mlango huu muallif rahimahullahu ta'ala ameleta adilla zinazothibitisha kuonekana kwa Allah yawm al-qiyama huko siku ya kiyama wa huwa fi al-akhirah miongoni mwa aya hizo ni wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira neno nadhira neno nadhira lina maana ya kwamba ni al-baha'u wan-nadharatu wal-husn maana yake ni al-baha'u wan-nadharatu wal-husn ni kule kung'ara wujuhun yawma idhin nadhira al-baha'u wan-nadharatu wal-husn na vile vile katika maneno ambayo muallifu rahimahullahu ta'ala amealeta kuthibitisha ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun hii ni aya miongoni mwa aya zinazothibitisha kuwa Allah subhanahu ataonekana siku ya kiyama na vile vile ni hadithi ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu inayosema innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara kama tarawna hadha al-qamar kuonekana kwa Allah yawm al-qiyama tulisema ya kwamba neno an-nadhar linapofanywa ta'diya ya ila linakuwa ina maana ya kwamba kuonekana kwa macho si ndio vile vile katika fawaid tukasema ya kwamba neno nadhar linapokuwa limefanywa ta'diya na fi linakuwa na maana ya nini at-tafakkur mathalan aya inasema inasema wanzur fi malakuti samawati wal ard wanzur fi malakuti samawati wal ard ay tafakkur fikiria yale ambayo Allah subhanahu ameyaumba na vile vile neno nadhar kama alivyoleta muallif rahimahullahu ta'ala lina maana ila likiwa lina maana ya kuona kwa macho aya nyingine inasema ndani ya Qur'an unzuru ila thamarihi unzuru idha ila thamari idha athma kitu kama hicho nasema hiyo sura naam eh wayan unzuru ila thamarihi idha athmara unzuru ila thamarihi yatizameni yale matunda yake yatizameni kwa macho matunda kwa hiyo neno nadhar limefanywa ta'diya ya ila lina maana ya kuona kwa macho tayib aliposema muallif neno wal mu'minuna alipoanza kabisa wal mu'minuna yarawna rabbahum haya maneno wal mu'minuna yashmalu ar-rijala wan nisa maneno haya yanayokusanya wanaume wanawake yanawakusanya waumini wanaume na yanawakusanya waumini wanawake aliposema wal mu'minuna na waumini watamuona mola wao huko akhira waumini hapa yashmalu ar-rijala wan nisaa wal insa wal jinna na vile vile wanadamu na majini na vile vile wal mu'minu min hadhihi al umma wal mu'minuna min qablina maneno haya yanakusanya waumini wa umma huu na maneno haya vile vile yanakusanya waumini waliokuwa kabla ya umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwao nao watamuona Allah subhanahu yawm al-qiyama kwa hiyo neno wal mu'minuna يشمل الرجال والنساء والإنس والجن والمؤمنين من هذه الأمة والمؤمنين من قبلنا حتى wale waumini walikuwa kabla yetu nao wanaingia katika hukumu ya kwamba nao watamuona Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة. Vile vile aliposema wayazurunahu na watamtembelea, watamzuru Allah subhanahu, waumini watamzuru kumtembelea Allah. Tulisema maneno haya ameyaegemeza kwenye hadithi ambayo ni hadithun dhaifun dha'afahu al-allamah al-albani. Hadithi hii ameidhoofisha mwanachuoni al-allamah al-albani. Kwa hiyo neno la kusema kwamba watamzuru Allah, hili neno sio la kweli, haliko sawa. Ni zalla ambayo imetokea kwa mwanachuoni huyu. Vile vile aliposema bi abiswarihim walmu'minuna yarawna rabbahum fil akhirati bi abiswarihim, haya ni majibu raddun ala almubtadi'ati alladhina yaquluna annahum yaraw innahum yarawnahu biqulubihim la bi abiswarihim. Maneno ya muallifu kusema kwamba na waumini watamuona mola wao huko akhira kwa macho yao. Neno kwa macho yao, haya ili neno kwa macho yao, raddun, haya ni majibu ala almubtadi'ati, juu ya lile kundi au makundi ya wazushi, alladhina yaqulun, wale wazushi ambao wanaosema, innahum yarawnahu biqulubihim, kwamba wao watamuona mola wao kwa nyoyo zao. Aliposema bi abisari, kwa macho yao, ni kuthibitisha majibu ya kuwajibu wazushi, kwamba wanaosema kwamba mola ataonekana kwa nini? Kwa nyoyo. Innahum yarawnahu biqulubihim la bi absarihim, sio kwa macho yao. Kwa hiyo haya maneno ni majibu kwa watu wazushi, kwa maana watamuona Allah subhanahu wa ta'ala iyanan bi absarihim, kama ilivyokuja katika alwasitiyya. Tayyib, vile vile hapa ninatoa tu uchambuzi mdogo mdogo katika haya yote ambayo tumeyasoma. Aliposema katika hadithi ya chini kabisa, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi, ikiwa kwa tashdidi, imekuja katika riwaya nyingine inasema la ay la tudammuna, la tudammuna kwa maana ya kwamba ay la yusibukum dhaym wa huwa dhulmu wa hadha bi takhfifi al-mim, ikiwa la tudammuna bila mimu kuwa na shadda, ina maana ya kwamba nyinyi hamtopatwa na kiza katika kumuona Allah subhana. La tudammuna, nuni mimu itakapokuwa haina nini, haina shadda, maana yake inakuwa imebadilika, umeelewana? Lakini ikiwa na shadda inakuwa ay la tarawnahu bil muzahamati, ile mimu ikiwa na shadda maana yake inakuwa ay la tarawnahu bil muzahamati, kwa maana hamtomuona Allah kwa kukinzana, kwa kuzozana, kwa kuminyana, mtamuona wazi kabisa. Sisi tumeelewana mashaikh eh? Maana ziko ngapi hapo? Mbili. Maana ya kwanza ina mimu inakuwa na nini, haina shadda, si ndio? Maana yake inakuwaje? Hamtopatwa na kiza katika kumuona Allah, kwamba siku na kawingu wingu katawashika tawazibaziba, la, ikiwa mimu haina shadda. Na mimu ikiwa na shadda hamtomuona Allah kwa kukinzana, mnazozana, labda mnaminyana minyana, ikini sogea unimuone, sogea unimuone, la hasha, utamuona iyana wazi kabisa yaumul qiyama. Hii ni jazaa, ni malipo ya wale waumini wa kweli waliofanya amali njema katika huu ulimwengu. Na hakuna ladha, na hakuna ladha watakayoipata nzuri zaidi watu wa peponi kama kumuona Mola wao Jalla Jalalo. Tayib, kuna masala hapa. Muallif rahimahullah ta'ala amealeta lakini kwa ishara. Kuna aya inayosema kwamba waumini waumini watamuona Mola wao na makafiri watakingwa kumuona Mola wao. Zimekuja khilafu nyingi za kuhusiana, je, makafiri nao watamuona Allah, kwa sababu wanasema ya kwamba huwezi ukakingwa na kitu mpaka umekiona kwanza, si ndio hiyo mashehe eh? Hawezi ukakingwa na kitu kikakuziba kitu mpaka kwanza ukione, si ndio hiyo mashehe eh? Si tumeelewana hapo? Yani hakuna kitu hakiwezi kukukinga usikione mpaka kwanza ukione chenyewe kuna kikinge, si ndio? Kwa hiyo ikatokea mzozo kwa wanawachuoni kwa baadhi ya kwamba je, makafiri nao watamuona Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama? Hoja yao ni hiyo, sababu aya inasema kalla innahu an rabbihim yawma idhin lamahjubun, wao watakingwa kumuona mola wao, na hawezi kitu kikakukinga mpaka kwanza ukione ndio kinakukinga. Kwa hiyo aya yake na shakri yake utakapoiona unajua kipo hivi, ndio kinakusiba ukioni tena. Lakini haya ameyataja mwanachuoni Ibn Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Sharh Aqidati Tahawiyya, takaraha Abu al-Izz al-Hanafi kauli tatu kuna kuswala hili, je, makafiri watamuona mola wao siku ya kiyama? Ametaja kauli tatu za ahlul ilmi zinazozungumzia makafiri kumuona Allah siku ya kiyama, je, watamuona au hawatomuona. Tayib, na hizi kauli hizi si ndio zipenda kuzitaja kwa sababu ni kauli ambazo ni ndefu kidogo, lakini uhalisia ni kwamba hawatomuona. Tayib, masala mingine tunakwenda haraka haraka kwa sababu ni masala marefu yanakuja mbele hapa, nayo ni masala ambayo inahitaji kidogo watu wakilizane. Aliposema sharih Sheikh Uthaymeen akitoa kauli ya nani ya Allah inayoonesha kwamba Musa alayhi salatu wassalam alimuomba amuone Allah, Musa alayhi salatu wassalam aliomba amuone Allah, Allah akamwambiaje? Lan tarani, hautoniona kamwe, hautoniona. Kwa hiyo wazushi sasa na watu wa bid'a wakaona kwamba neno lan linafidisha sasa hivi na baadaye, kwa maana si duniani wala akhera hataonekana Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa aya hii Abul Izz al-Hanafi ametaja kauli tisa, ametaja kauli tisa za kujibu hoja ya makafiri au hoja ya mubtadi'a, afwan, hoja ya mubtadi'a wanayoitolea aya hii kwamba Allah hataonekana siku ya kiyama kwa kutumia aya hii. Kuna majibu tisa, tutaja jibu moja katika majibu ambayo ameyataja Abul Izz al-Hanafi. Tumeelewana mashehe kwamba mubtadi'a wanasema kwamba Allah hataonekana, ushahidi wao kauli ya Allah inayosema lan tarani. Abul Izz al-Hanafi akawajibu kupitia hiyo hiyo lan tarani kwa majibu mangapi? Tisa. Miongoni mwa majibu hayo nimeanza kusema kwamba Musa alayhi salatu wasalam alimuomba Mola wake afanyaje? Amuone. Sasa kama jambo ni la haramu, jambo ni la makosa, jambo ambalo halifai, Musa anaweza kumuomba Mola wake? Eh? Ameshaharamisha bangi, ameharamisha pombe, unamuomba ya nini? Sikumelewana mashehe. Eh? Kuna wengine hawajafahamu. Unaona umetoa macho pia. Musa alayhi salatu wasalam amemuomba Mola wake amuone. Yeye Musa anataka amuone Mola wake. Si ndio hivyo? Na Allah akamwambia lan tarani, hautoniona kamwe, hutoniona. Kwa hiyo kwa maana ya maneno ya aya ya Allah kwamba hautoniona, maana yake kuonekana kwa Allah hakutowezekana kabisa, si ndio hivyo? Kwa maana Allah hataonekana, ndio maana akamwambia lan tarani. Sasa majibu ya hoja hii sasa. Akikujia mtu na hoja hii kwamba nyinyi mnasema nyinyi alusunna kwamba Allah ataonekana, mbona Musa alayhi salatu wasalam kaambiwa lan tarani, kamwe hautoniona duniani wala akhera? Unamwambia hivi Musa alayhi salatu wasalam aliomba au hakuomba? Jibu nakuaje? Aliomba amuone, si ndio? Jambo la haramu Musa anataka kumuomba Mola wake? Eh? Haiwezekani. Kwa hiyo maana yake ni jambo ambalo ni mustahili, ni jambo ambalo linawezekana kutokea, ndio maana Musa alayhi salatu wasalam akafanyaje? Akamwomba Mola wake. Kwa jibu hilo fupi. Ningekuwa la haramu Musa alayhi salatu wasalam wala asingemwomba Mola wake. Sisi tumeelewana mashehe. Kwa hiyo katika hilo jibu moja chukua hilo peke yake katika yale tisa. Yaache nane. Sina kutosha hiyo. Tayyib. Aliposema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala ru'yatullah fi dunya mustahilah. Hapa sasa ndo mahali shahidi hapa. Nataka utulivu mzuri. Hapa ndipo mahali shahidi nataka. Hapa ndipo tutakuwa tupafungi kamba. Sheikh Uthaymeen anasema hivi, kuonekana Allah duniani mustahila tu, ni jambo ambalo haliwezekani, ni muhali sana kutokea. Kwa ushahidi wa kauli ya Allah Musa kumuomba akamwambia lan tarani. Haya maneno ya Sheikh Uthaymeen simeona mashaikh eh kwenye sharh, kuna sharh. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, je, duniani anaonekana au haonekani? Hiyo ndio nukta muhimu. Je, Allah katika ulimwengu duniani anaonekana au haonekani? Haya ndio maswali tunayozungumza. Nimenukuu hapa maneno ya Sheikh Yasin al-Adani alipokuwa akifunza kitabu hichi. Ameleta masala haya, walillahi alhamdu, nimemsikiliza vizuri. Sheikh Yasin al-Adani. طيب Allah anaonekana duniani au haonekani? Masala haya yanaangaliwa upande zaidi upande wa ndoto. Upande wa ndoto. Yaani kwa maana kwamba mtu amelala. Yuko duniani amelala kawaida. Kisha katika ndoto zake akamuona nani? Mula wake. Ndio inachoangaliwa sura ya ujumla ya kuonekana Allah duniani kunaangaliwa katika upande wa nini? Wa ndoto. Kwamba aliyelala je anaweza kumuona mula wake kabisa? Tayib. أنسيما شيخ ياسين العدن وأما رؤية الله في المنام نأما كونكان الله سبحانه وتعالى كتك اندوتو كونكان الله كتك اندوتو وأما رؤية الله في المنام فهذا أمر جائز هل نجامب لنا لفا لنا وزكان لبو لنا فا كونكان الله وفا كونكان الله جائز لنا وزكان سكيزة في سوريا فا ليس ممنوع حرج كتازوا ولا ليس بمستحيل نسيو kwamba ni jambo ambalo haliwezekaniki. Ah, jambo jais linaweza kutokea na linafaa kutokea. Wa amma ru'yatullahi fil manami fa hadha amrun jaizun laysa mamnu' wala laysa bimustahil. Ushahidi an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Mpokelewa hadithi kutoka kwa Muadh ibn Jabal, Allah amridhie, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume alayhi salatu wasalam alisema, ra'aytu rabbi fi ahsani sura, ra'aytu rabbi fi ahsani sura, nimemuona mola wangu katika sura nzuri zaidi, nimemuona mola wangu katika sura iliyokuwa nzuri zaidi. Ay fi al-manam, na hii mtume alayhi salatu wasalam alizungumza akiwa katika ndoto. Unaona hadithi hiyo eh, hadithi ya nani? Muadh ibn Jabal. Mtume anasema mimi nilimuona mola wangu katika sura iliyokuwa nzuri zaidi. Anasema Sheikh Yasin, wa hadha al-hadith, na hadithi hii sasa ya Muadh ibn Jabal, yuhassinuhu ba'd al-ulama, baadhi ya wanawashuhuri wanaitamka kwamba ni hadithi nzuri. يحسنه بعض العلماء بعض ينواجهون ونيتمك هم أن حديث حسن. أكين لها كسيمة مع أن بعض فمونا نقوم بكنا بعض ينواجهون مع أن بعض فمونا نقوم بكنا بعض ينواجهون ينكرون هذه الرؤية فمونا نقوم بكنا بعض ينواجهون ونوكنوشا ونوبينغا au na wanapinga kuonekana kwa Allah kwa sampuli hii ya ndoto. Yunkiruna hadhihi ruya bihadithi nabii alayhi salatu wasalam, wanapinga kuonekana kwa Allah subhana katika ndoto kwa hadithi nyingine ya mtume alayhi salatu wasalam. Hadithi tulionayo inasema fi ahsani sura, kama nimemuona mola wangu katika sura iliyokuwa nzuri zaidi. Hasa kuna wanachuoni wanapinga kuonekana Allah katika ndoto kwa kupitia hadithi nyingine. Hadithi nyingine inasemaje? Inasema hivi: innakum lan tarau rabbakum hatta tamut. Innakum lan tarau rabbakum. Hakika yenu nyinyi. Innakum waumini nyinyi. Lan tarau rabbakum. Kamwe hamtomuona Mola wenu hatta tamutu. Paka mfe. Mwana mbili zimegongana hizo. Ndio mashehe. Eh? Zimegongana. Hii inasema kwamba hutomuona, hamtomuona Mola wenu mpaka mfanyaje? Mpaka mfe. Na Mtume alayhi salatu wasalam amemuona Mola wake katika nini? Katika sura nzuri, na yeye akiwa katika hali ya nini? Ya ndoto. Tayib, anaendelea Sheikh anasema. Lakini al-ulama jamalu hadha al-hadith ala ru'yati al-yaqdha fi ad-dunya. Lakini al-ulama yini jama'u, sio jamal. Jama'u hadha al-hadith. Lakini wanawachuoni wameikusanya hadithi hii ya kwanza, ya pili, ala ru'yati al-yaqdha fi ad-dunya, juu ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa umeshaamka duniani, uko wazi ujalala. Wamekusanya hadithi ya kwanza na ya pili ya Mtume kumuona Mola wake katika sura nzuri, na hii kwamba nyinyi hamtomuona Mola wenu mpaka mfe. Hii hadithi hii ya pili hii inajulisha ya kwamba wewe nyinyi hamtomuona Mola wenu hali ya kuwa mkiwa yakudhanun, mkiwa yakudha, mmeamka, sio mmelala katika hii dunia, hamtomuona. Jamaa hadha alhadith ala ru'yati alyaqdha fi ad-dunya wa kadhalika ru'ya 'an as-salafi. Na vivyo hivyo imepokelewa kutoka kwa waja wema, mimma la yuhsa adaduhum, idadi yao ambayo haidhibitiki. Imepokelewa riwaya nyingi ani salafi, kutoka kwa masalafi, mimma la yuhsa adaduhum annahum ra'u rabbahum fil manami. Zimepokelewa riwaya nyingi kutoka kwa waja wema kwamba wamemuona Mola wao katika ndoto. Riwaya nyingi zimepokelewa kwa waja wema kwamba wao wamemuona Allah katika nini? Katika ndoto. Tayib akaendelea akasema, ra'u rabbahum fil manami wa lam yu'aqqib wa lam yunkar wa lam yunkir ahadun min al ulama, na wala haja karipia hilo wala kulipinga hilo yoyote katika wanawachuoni, kwamba hawa masalafi hawajamuona Allah katika ndoto, hakuna mtu aliyowapinga. Wa lam yu'aqqib ولم ينكر احد من العلماء على هذه الاثار. هناك اثار هذه ذا مسلف روايه والرؤيه نافله فيله كونكانا كو الله بل موجود في كتب الرؤى والاحلام بل هيا مسلف كمونا مولا واو ketika ndoto yamepokelewa katika vitabu vya ndoto vingi tu vimeelezea salafi fulani mwanachuoni fulani mwanachuoni fulani alimuona mwana wake katika ndoto au yeye mwenyewe anaelezea. Tayib, haya masala yamesimamia hapa, yaeleweke vizuri. Kuna vitu viwili hapa. Kwanza kabisa kuna hadithi mbili ambazo zimegongana, si ndio? Hadithi ya pili, hadithi ya kwanza inasema kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amemuona Mola wake katika sura iliyokuwa nzuri, na hadithi ya pili inasema kwamba nyinyi hamtomuona Mola wenu mpaka mfanyaje? Paka mfe. Wana watu wengi wakazikusanya hadithi hizi, ikaonesha hadithi ya pili inajulisha juu ya nini? Kwamba kuonekana kwamba hamtomuona Mola wenu katika hii dunia hali ya kuwa mkiwa mmeamka, mkiwa mpo wazi hivi. Hamjalala, yani kwa maana mpo si tusemaje mubashara, si mpo mubashara, almuhim mpo yakwa. Mmeamka. Hadithi hii inajulisha hivyo kwamba nyinyi hamtomuona Mola wenu katika hali ya kawaida hivi. Tayib. Ama hadithi ya pili inabakia vile vile kwamba Allah subhana anaonekana katika ndoto. Kwa nini? Kwa sababu baadhi ya masalafu wamepokelewa, zimepokelewa riwaya nyingi kutoka kwao kwamba wamemuona Mola wao katika hali gani? Hali ya usingizi, wamelala mtoto. Masalafu wengi wamepokelewa, wamemuona Mola wao katika hali ya nini? Ya kulala, katika hali ya manamu. Tayib, hapo simamia hapo hapo. Tunakwenda tena. Sasa Sheikh anasema, lakini ar-ra'i li rabbihi fil manami, lakini yule ambaye anayemuona Mola wake katika ndoto, yule anayemuona Mola wake katika ndoto, lakina rai lirabbihi fi lmanami, lakini yule mwenye kumuota mula wake au nakumuona mula wake katika ndoto, hali yarahu kama huwa subhanahu, je anamuona na anamuota kama alivyo yeye mwenyewe Allah subhana. Sawa jamani, haya niangalie ndio ulizeni maswali. Lakina rai lirabbihi fi lmanami hal yarahu kama yarahu, hal yarahu kama huwa subhanahu. Hivi yule anayeota usiku yule kwamba kamuona mola wake, hivi ndio anakuwa amemuona yani vile vile alivyo Allah subhana. Ha huna yuqalu, sasa hapa shena sema ha huna yuqalu, hapa sasa hapa semwa al amru laysa kadhalik, jambo haliko hivyo. Hapa sasa kwenye hii nukta hii haisemwi hivyo tena, al amru laysa kadhalik, jambo haliko hivyo. Jambo gani? La kumuona hakika kabisa jinsi alivyo. Al amru laysa kadhalik. Tayyib, mathalan atoa mfano sheikh, mathalan yati ahadun ila muawwil al ahlam, ila muawwil al ahlam, mtu mmoja anakwenda, mtu mathalan mtu anakwenda kwa yule mwenye kutafsiri ndoto. Anatoa mfano sheikh, yati ahadun ila muawwil al ahlam, unakwenda wewe kwa yule mtu mwenye kutafsiri ndoto. Fayaqulu lahu, huyo mtu anamwambia sasa, inni ra'aytu al malaikata au ash-shaytan, mimi bwana usiku nimemuota malaika, au waseme mimi usiku nimemuota shetani. Yani umekwenda kwa mtu ambaye maarufu kwa kufasiri ndoto, kwa hiyo umekwenda kwake unamwambia bwana mimi usiku nimeota nimemuona nani, malaika au nimemuona nani, shetani. فهذا امر لا يقال على انه راه حقيقه. فهذا امر جambo hili sasa la yuqalu, halitoambiwa ala annahu, kunako yule ambaye aliyeota raahu haqiqatan, kwamba amemuona malaika au shetani kweli kweli, haiambiwi hivyo. Li anna al malaikata, kwa sababu ya malaika, laysa min alladhina yu'rafuna ashkalahum wa ajsadahum, laysa li anna al malaika, kwa sababu malaika, laysa min alladhina yu'rafun au laysu min alladhina yu'rafun, malaika sio katika wale wanaojulikana, ashkalahum maumbile yao, wa ajsadahum na miili yao, hatta yusawwira al mahiyya, mpaka mtu alete picha ya uhalisia wa yule malaika. Ukiambiwa malaika wewe huwezi kumjua asili yake, kwa sababu jeu kumuona, si ndio mashehe? Sawa, shetani huwezi ukasema kwamba ulishia kumuona ana shakli hii na hii na hii. Kwa hiyo shetani anasema akija mtu kwa mwenye kutafsiri ndoto kama amemuota shetani au malaika, ataambiwa hilo jambo haliambiwi hivyo, kwa sababu ala annahu raa, hata ambiwa kwamba wewe umemuona katika ndoto kweli, yule yule ndo malaika, yule ndo malaika mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu malaika au shetani au malaika, malaika ni wale ambao hawajulikani maumbile yao wala miili yao, hawajulikani wala hawajulikani ule uhalisia wao ukoje, hawajulikani. Kwa hiyo umemuotaje sasa? Kwa shaka naendelea kusema wa kadhalika shetani, na vile vile shetani hajulikani shakli yake wala jasadi yake ikoje. وكذلك الشيطان فهذا لا يكذب, فهذا لا يكذب. هي لباسي صلاه كما هي لكمجيه mtu kwamba alimuona malaika, haambiwi kwamba huo ni urongo. La yukadhab, bali yuqalu, bali ataambiwa huyo aliyeota, annahu ra'a almalaikata, ataambiwa kwamba wewe uliwaona malaika au ulimuona malaika au uliona malaika, alladhina ya'rifunahum bi awsafihim, utaambiwa kwamba wewe ulimuona malaika ambaye unazijua tu sifa zake, anambawa 6000 sio anambawa 3000, anambawa mbele sio ngapi, ulisikia sikia tu sifa zake malaika yule, basi ndio ambazo umemuona. Lakini ma hiya tu, ule uhalisia wake kwamba huyu ndiye malaika ambaye ni Jibril, haujamuona. Sisi tumeelewana mashehe? Bali umeona tu zile wasifu wake, umefahamu kwamba Jibril alayhi salatu wasalam upande wako wa kuchoto na mbao 3000 au 6000, mbao wako huko na mbao 6000. Kwa hiyo wewe katika ile ndoto yako imekuja sura ya kiumbe mwenye shakli ya malaika na ana mbao 6000 na huko 6000. Lakini ukiulizwa, je, wewe umemuona kweli halisia ndio yule mwenyewe? Jawabu linakuwa nini? Hapana, bali umeona tu ile wasifu wake. Kwa hiyo Sheikh anasema alladhina yu'rafuna bi asma'ihim wa ya'rifunahum bi awsafihim kama ilivyo katika kitabu na sunna wa hakadha. Na hivyo hivyo sasa, man yaqulu ra'aytu rabbi, itaambiwa kwa yule ambaye amesema kwamba nimemuota mola wangu au nimemuona mola wangu. Wa hakadha man yaqulu ra'aytu rabbi fahadha mahmulun amma 'alimahu min awsafir rabbi. Fahadha, anasema Sheikh sasa, fahadha mahmul, yule atakayesema kwamba mimi nimemuona mola wangu katika ndoto, na hili sasa kauli yake hii ya huyo aliyesema hivyo itabebwa, mahmul itabebwa, amma alimahu, kunako yale ambayo aliyoyajua, min auswafi rabbi fil kitabi wa sunna, miongoni mwa sifa za Allah katika Qur'ani na sunna. Basi itabebwa hivyo kwamba wewe zile sifa za Allah zilizotamkwa na Qur'ani na sunna ndizo hizo hizo zimekuijia katika ndoto. Basi lakini mahiyatuhu sio yeye. Sawa mashehe, tunaelewana? Tayib, kwa lihadha kullama qawiya ilmu shakhs birru'ya bi kullama qawiya ilmu shakhs, anasema sana Sheikh, namalizia kusema kwamba hivyo hivyo kwamba kila wakati inapozidi elimu ya mtu, elimu ya mtu inapozidi, kullama qawiya ilmu shakhs, kila inapozidi elimu ya mtu, faru'yatuhu yakunu aqwa min al-akharin, basi kumuona kwake Allah kunakuwa kuna nguvu zaidi kuliko watu wengine. Elimu ya mtu katika majina ya Allah na sifa zake na utukufu wake, kila unapokuwa katika ndoto au unapokuwa katika mwili wa mwanadamu na nafsi yake na imani yake, elimu inapozidi katika kumtambua mola wake, ikitokea kwake yeye akamuota mola wake, basi ndivyo uoni wake unakuwa ni tofauti na yule ambaye hana elimu kunako auswafu Allah wa asma'ihi tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo kullama qawiya ilmu shakhsi faru'yatuhu yakunu aqwa min al-akharin kama fi hadithi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyo katika hadithi ya mtume alayhi salatu wasallam. Nani mwenye ilmu zaidi ya mtume alayhi salatu wasallam? Hakuna. Lakini mtume mwenyewe kwa sababu elimu yake ni kubwa na ni pana, umemsikia anasema ra'aytu rabbi fi ahsani surah, nimemuona mola wangu katika sura iliyokuwa nzuri. Kwa maana ya kwamba elimu inapozidi kuwa kubwa ya kumtambua mola wako, ndivyo kubainika kwako kunakuwa ni kukubwa katika kumtambua na kumuota Allah tabaraka wa taala. Khulasatu al-umur, Allah anaonekana katika ndoto haonekani? Che, wewe hapo eh? Allah anaonekana katika ndoto, ushahidi miraji. Ra'aytu rabbi fi ahsani sura. Wajabu. Hadithi imekuja, innakum lan tarau rabbakum hatta tamuta. Nyinyi hamtomuona mola wenu mpaka mfe. Alafu na huyu anasema kwamba mtume alayhi salatu wasallam amemuona mola wake katika sura nzuri. Tumwambiaje? Inaosema kwamba nyinyi hamtomuona mola wenu mpaka mfe. Tukiwa macho. Mtu katika ndoto anaonekana. Tayib. Je, imepokelewa riwaya kwa masalafu wamemuona Allah katika ndoto? Eh? Ndipo. Kweli hiyo. Na masalafu ambao wamemuona Allah katika ndoto. Umari. Ehe. Allah subhanahu wa ta'ala unamuona katika ndoto uhalisia wake au unaona tu sifa zake ambazo unazijua katika Qur'ani na Sunna? Unamuona kwa sifa zake. Muhammad, umelala usiku ukasema ukaota umemuona malaika. Ni kweli umemuona malaika eti? Umemuona nini? Umeona sifa zake. Jazakumullah. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.